9 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska zaprasza na serwis Trójki. Polska solidarna z Białorusią. Prezydent spotkał się z liderką białoruskiej opozycji. Świat nie wierzy w skruchę białoruskiego dziennikarza, do której bardzo chce przekonać reżim Łukaszenki. Z limitem do 250 osób i dystansem wracają koncerty na wolnym powietrzu. Prezydent Andrzej Duda w Belwederze przyjął liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską i przedstawicieli mniejszości polskiej w tym kraju. Prezydent zapewnił o wsparciu polskich władz dla obywateli Białorusi i demokratycznych przemian w tym kraju. Jest w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, aby za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które rządzi się demokratycznymi zasadami, w którym ludzie żyją jako ludzie wolni, w którym ludzie uczestniczą w wyborach, mając świadomość i przeświadczenie o tym, że ich głos się liczy. Prezydent spotkał się także z kobietami, które stały się ofiarami białoruskiego reżimu, a dzięki staraniom polskiej dyplomacji Irena Biernacka, Anna Paniszewa i Maria Tiszkowska są już bezpieczne. Były łzy, skrucha i słowa podziwu dla Aleksandra Łukaszenki. Białoruska telewizja ONT wyemitowała wywiad z aresztowanym Ramanem Pratasiewiczem. Reżim chce, by świat uwierzył w spowiedź dziennikarza, ale słowa, które wypowiada on na nagraniu, szokują niewielu, bo niewielu w nie wierzy. Rodzina opozycjonisty jest przekonana, że do wywiadu został zmuszony torturami i szantażem. Jego adwokat od tygodnia nie miała z nim kontaktu. Z Mińska Włodzimierz Pac. Adwokat Inessa Oleńskaja powiedziała niezależnej agencji prasowej Biała Pan, że po raz ostatni przetrzymywanego w areszcie blogera Ramana Pratasiewicza widziała 28 maja. W sumie widziała się z nim dotychczas dwa razy. Na ten tydzień były zaplanowane czynności śledcze, ale się nie odbyły. Dlaczego się nie odbyły, nikt nie wyjaśnił, powiedziała prawniczka. Inessa Oleńskaja powiedziała również, że nadal nie otrzymała odpowiedzi na prośbę o badania lekarskie swojego klienta. Dotychczas nie ma też odpowiedzi z prokuratury generalnej na skargę w związku z przeszkodami dotyczącymi udzielania pomocy prawnej Ramanowi Pratasiewiczowi. Prawniczka, której słowa cytuje gazeta internetowa Nawiny, prosi o podjęcie działań, aby to się nie powtórzyło w przyszłości. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wracamy do kraju. Groźny wypadek w jednym z bloków przy Piotrkowskiej w Łodzi. Z wysokości 15 piętra spadła winda wraz z dwoma mężczyznami, którzy prowadzili prace remontowe. Jeden z pracowników jest w stanie krytycznym. Winda, która spadła, miała 40 lat, nigdy nie była wymieniana, ale jak twierdzi zarząd spółdzielni, windy były na bieżąco serwisowane i były sprawne. Spada liczba zakażeń koronawirusem, maleje liczba osób wymagających pomocy w szpitalach. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 319 nowych przypadków. Walkę z chorobą przegrało 26 osób. Epidemia w odwrocie daje szansę na luzowanie kolejnych obostrzeń. Od dziś można organizować koncerty na wolnym powietrzu. Pod jakim warunkiem, to przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wraca możliwość uczestniczenia w koncertach na otwartej przestrzeni z limitem 250 osób, zachowaniem dystansu 1,5-metrowego. Oczywiście te osoby, które są już zaszczepione, nie są wliczane do tego limitu, więc to tak jakby kolejny powód dla nas, którzy chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, abyśmy się zaszczepili, jeżeli tego do tej pory nie zrobiliśmy. A od niedzieli do 150 osób zwiększa się limit uczestników wesel i zgromadzeń. Wraca możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji i wystaw, ale z limitem. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Podróże dalekie i bliskie, wyprawy poprzez książki, opowieści i relacje z wojaży z całego świata. To wszystko czeka na tych, którzy odwiedzą festiwal Powsinuk w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu spotkać reportażystów, pisarzy czy himalaistów. Mamy wyjątkową okoliczność przyrody, piękne słońce. Rowerzyści dojechali z różnych stron Polski. To taki ekwiwalent. Skoro nie można podróżować, przyjeżdżamy tutaj. Jest żywy przekaz, prawdziwy. Robią to ludzie, którzy nie są teoretycznymi podróżnikami. Trafiłem trochę w te góry z takiej ciekawości. Marcin Kaczkan, himalaista, zdobywca m.in. K2. To nie było ciekawość do gór, do widoków, tylko raczej ciekawość, na co mnie stać. Co ja jestem w stanie zrobić, jak będę w bardzo sytuacjach ekstremalnych, zdany tylko na siebie. Co tutaj normalnym, można powiedzieć, w świecie było w ogóle niemożliwe. Piotr Malczewski, podróżnik. Tutaj można odbywać te małe podróże. Jest rzeka, kajak. Podróżujemy w takie miejsca jak Himalaje, Antarktyka, Wyspy Kurylskie. Piotr Brysacz, organizator festiwalu. A to wszystko wśród suwalskich ptaków, które do nas przyleciały, też skądś właśnie są po podróży. Festiwal Powsinuk w Budzie Ruskiej potrwa do soboty. Jutro spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim, autorem książki Wymazana granica śladami II Rzeczpospolitej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dobre wieści z Malty, ale nie tej wyspy na Morzu Śródziemnym, tylko z poznańskiego toru. Martyna Klat i Sandra Ostrowska zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w kajakarskiej konkurencji K2 na dystansie 1000 metrów. Triumfowały Węgierki, a drugie były Hiszpanki. French Open. Iga Świątek i Magda Linet jutro zagrają mecze w trzeciej rundzie singla, a dziś zapewniły sobie awans do 1/8 finału w turnieju deblowym. Świątkówna i Amerykanka Bethany Mattek-Sands w nieco ponad półtorej godziny wygrały z Niemką Anną Lizą Fritzam i Chinką Yafan Wang 7-5 i 6-3. Wygrały też Magda Linet i Bernarda Pera, które pokonały Zarinę Diaz z Kazachstanu i Rosjankę Warwarę Graczową 6-0-6-2. W sobotę Iga Świątek zagra z Anet Kantewajt z Estonii. Komentator Eurosportu Lech Sidor w trójkowym studiu French Open podkreślił, że bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja Magdy Linet z Tunezyjką Ons Jabeur. Już się cieszę na ten mecz, bo dobrze też dla widzów, że to będzie tak różnorodne spotkanie dwóch różnych charakterów, stylów grania też, bo tu ofensywa i kombinacja, a tam taki solidny tenis. Więc świetny dzień przed nami, dwa polskie wielkie wydarzenia, nic tylko usiąść przed telewizorem i kibicować. Szósty etap kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphiné wygrał były mistrz świata Alejandro Valverde z grupy Movistar. Liderem klasyfikacji generalnej został Kazach Aleksiej Łucenko z grupy Astana Premier Tech. W wyścigu jedzie dwóch polskich kolarzy, Michał Kwiatkowski, który też był mistrzem świata. Dziś dojechał na 44. miejscu, a Łukasz Owsian na 84. Dziś ostatni dzień treningowy reprezentacji Polski w Opalenicy. O planach na najbliższe dni mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. Jutro, w niedzielę i w poniedziałek już po jednej sesji treningowej. W międzyczasie też trochę takich aktywności, które UEFA wymaga od wszystkich finalistów. Odwiedzi nas w niedzielę ekipa UEFA, która będzie robiła sesję zdjęciową na potrzeby swoich działań marketingowych. No i w poniedziałek jeszcze Szymon Marciniak do nas przyjedzie, też takie szkolenie sędziowskie. UEFA zawsze, czy też FIFA przed każdym turniejem, takie spotkanie sędziów z drużynami, które w danym turnieju rywalizują. Też jest zawsze planowane, więc to nas jeszcze czeka przed meczem z Islandią. No, nastroje są dobre, no, atmosfera jest bardzo dobra, więc czekamy na ten mecz ostatni towarzyski, później przenosimy się do Sopotu i w Sopocie już ostatnie szlify przed meczem ze Słowacją. We wtorek Polacy zagrają sparing z Islandią. Nasi siatkarze w Lidze Narodów właśnie grają z USA. Pierwszy set dla biało-czerwonych do 17. Na sportowo usłyszymy się za 2 godziny. Od zachodu nad Polskę nadciąga coraz więcej chmur i tam już pada. Później przelotnie padać może także na północy i wschodzie. Od 18 do 22 stopni. W nocy synoptycy deszcz zapowiadają na południu Wielkopolski, na północy Śląska i Łódzkiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm.

Hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. Forget you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censors. Popping my pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. Get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Szanowni Państwo, już, znaczy jeszcze nie zdążyłem podać adresu mailowego. Niezawodny słuchacz, pan Hutnik, tutaj napisał, że i tak na bank wylądujemy w Skandynawii. Hehe. Szanowny panie, dzisiaj to chyba jeden z niewielu programów Cztery Strony Dźwięku, kiedy w ogóle w Skandynawii się nie pojawimy. Idealnie to, co się wydarzyło, to jest doktryna niechcenia, a jestości. Czyli my czegoś nie chcemy, a to się dzieje. Niektórzy mówią na to prawo Murphy'ego. Ja wolę po polsku. Doktryna niechcenia, a jestości. I właśnie idealnym przypadkiem tej doktryny jest to, co pan zaprezentował, tylko jest to jej odwrócenie, czyli doktryna chcości, a nie niejestości. To jakoś tak. Drodzy Państwo, odbiorniki DAB+, cyfrowe, do słuchania radiowej trójki. Mam, oczywiście. Przed 20 komuś mogę wręczyć jeden. Komuś, ale nie byle komu. Komuś, kto mnie zaskoczy. Nasz numer to 2 2 7 3, a ja bardzo proszę, Małgorzata tam czeka przy telefonie, a ja bardzo proszę opowiedzieć mi, i autor najciekawszej opowieści otrzyma taki odbiornik DAB+, do słuchania trójki. W jakim miejscu tego odbiornika by szanowny słuchacz używał? Pamiętając, że musi tam być źródło prądu, albowiem jest to urządzenie wymagające zasilania z sieci elektrycznej. Taki odbiornik przed godziną 20 komuś wręczę. 2 2 7 3, proszę śmiało dzwonić. A teraz Pyro, Coming Down. Wspaniały utwór. Prosty, a jakże dynamiczny i jakże chwytający za serce. Wraz z programem trzecim Polskiego Radia znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, bo pominąłem istotę rzeczy. Przecież mieliśmy zajmować się i miałem Państwu opowiedzieć, gdzie te utwory są popularne. Stany Zjednoczone, Coming Down i Pyro. Gdyby któryś z wykonawców umknął Państwu, któryś z tytułów utworów gdzieś się zawieruszył, tutaj się gdzieś zawieruszył w eterze, to proszę pamiętać, że po dzisiejszej audycji zestaw utworów prezentowanych na antenie będzie na mediach społecznościowych, na przykład tam na moim Facebooku można zajrzeć, Łukasz Ciechański, na pewno tam będzie, ale przecież na stronie radiowej Trójki jest takie miejsce, w którym się wyświetla, co jest właśnie na antenie i co było chwilę temu. I utwór Pyro, utwór Coming Down zespołu Pyro zapewne też tam jest. Teraz pojedziemy ze Stanów Zjednoczonych do Bułgarii. Posłuchamy pani o wdzięcznym imieniu Roxana. Nie jest to tylko imię, jest to też pseudonim artystyczny. Utwór Kralica, który pierwszy raz zagościł na antenie radiowej Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku dokładnie 12 lutego. I wtedy wiem, że się spodobał. Czy ten trend się utrzymał? Posłuchajmy i sprawdźmy. Гледа, топ ти си, топ, топ, истинска звезда, роклята прилетнала божествена, топ ти си, топ, топ, истинска звезда, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. Мъжете и жените те завиждат и кралица. Искам те на дансинг да точно сега. Дай мила, дай, дай най-добрата най. Мощно да гърмиме до сутринта. За празника на кралицата. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. И мъжете и жените ти завиждате и кралица. Bułgaria i pani Roxana z utworem Kralica. Cały czas trwa nasz konkurs, telefony się urywają, odbiorniki cyfrowe DAB Plus do słuchania Trójki mam, wcale nie jeden, ale jeden przed godziną 20 znajdzie nowego właściciela w zamian za najciekawszą historię o tym, gdzie Państwo słuchaliby Trójki właśnie za pomocą takiego odbiornika, pamiętając, że musi tam być źródło prądu. 2273 to jest numer do nas. Pan Jerzy napisał mi maila. że nie mogę się dodzwonić, a chcę brać udział w konkursie. Mój telefon, i tu pan podaje numer, proszę odpisać, pseudonim Żeglarz, fan Depesz Mode, zadzwonić. Bardzo dziękuję, sądząc po składni, sam mistrz Joda uczył pana nie tylko tajników mocy, ale i porozumiewania się. Zatem proszę śmiało próbować dalej, wszystkie tutaj widzę linie się świecą, bo i zainteresowanie ogromne. To dobrze. Teraz z Bułgarii. Pojedziemy do Mongolii. Państwo na pewno doskonale znają utwór Numb. Ten utwór był wykonywany w oryginale przez Linkin Park. No tylko, że kiedy Mongołowie wezmą ten utwór i dołożą do niego mongolski śpiew gardłowy, wyjątkowo charakterystyczny sposób śpiewania, to może wyjść coś, co powoduje uśmiech na twarzy. I mam nadzieję, że tak się teraz stanie. Do refrenu średnio tam jest wokalnie, ale refren kładzie wszystko na łopatki. Posłuchajmy. Cztery strony dźwięku w radiowej Trójce teraz w Mongolii się znalazły. Kular, tak się nazywa ten wykonawca, pisany przez dwa U i przez K, tak jak słyszymy, Kular. Utwór Numb. Zastanawiam się, czy ten mongolski śpiew gardłowy tutaj pasuje, czy nie. I chyba właśnie dlatego, że się zastanawiam, to mi się tak podoba. Bo za każdym razem słucham i dalej nie wiem. No dobrze, pojedziemy teraz sobie do Indii. Będzie największy chyba hit hinduskiej muzyki, który udało mi się wyszukać i zaprezentować do tej pory. To jest pan Darsh Dhaliwal w utworze Area de Jat. Pierwszy raz 12 lutego na antenie radiowej Trójki ten utwór się pojawił. Wtedy miał 17 milionów odsłon. Generalnie w Indiach jest tak, że jeżeli jest jakiś utwór, to na 99% pochodzi z jakiegoś bollywoodzkiego filmu, z jakiejś dużej produkcji, co jednoznacznie implikuje, że ma bardzo dużą popularność. W Indiach, kiedy utwór zostanie opublikowany, to, że ma paręnaście milionów odsłon parę dni później, to nie jest nic dziwnego. Tak to działa. I 17 milionów odsłon miał parę dni po premierze, kiedy ostatnio tam zaglądałem. Zajrzałem przed chwilą, 27 milionów odsłon w tej chwili. W utworze pojawia się głos Gurles Adhkar, znanej muzułmańskiej wokalistki, która jest znana z tego, że wykonuje utwory w bajkach dla dzieci. Posłuchajmy zatem Area de Jat w Trójce prosto z Indii. Girls at the music. Ho area de jatta var ke government ji policy hai.

tak zwany, czyli te ćwiczenia, gimnastyka jest przez nich uprawiana bardzo namiętnie, stąd te muskularne torsy i kraty na brzuchu, tak zwane sześciopaki, a panie z kolei delektują się w tym czasie wyśmienitymi wiktuałami, siedząc na kocach, niejednokrotnie spożywając yerbę na zmianę z różnymi dymiącymi zakazanymi substancjami. W centrum miasta pod okiem karabinierów, którzy niespecjalnie się tym przejmują, oni tam są od pilnowania porządku, a nie od łapania jakichś takich postaci, które i tak niespecjalnie są groźne. To taka krótka opowieść o Chile, bo właśnie tam teraz jedziemy. Prosto z Ameryki Południowej, Chile, najbardziej amerykański z krajów Ameryki Południowej. Kiedyś wiele tam rzeczy było budowanych przecież przez Amerykanów, stąd takie zakurzone Stany Zjednoczone. To tak można bardzo oględnie, patrząc na Chile, takie mieć skojarzenie. 20 minut zostało do godziny 20, zatem niedługo sprawdzimy, do kogo powędruje radioodbiornik cyfrowy DAB+. Ale najpierw Black Velvet. Oryginał kiedyś Alana Miles, teraz Cobra and Lotus. Teledysk z ogromnym udziałem wokalistki, która specjalnie się nie przejmowała okryciem wierzchnim na cele nagrania tego teledysku. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia, Black Velvet. To za nami. Dostałem maila od pana hutnika, który mówi, że jak to, że ten The Weeknd to jednak jest z Chile, a nie z Kanady. Nie no, on jest z Kanady, ale ten jego utwór w tym Chile to popularny jest bardzo i dlatego ja tak o tym Chile opowiadałem. Tam to jest utwór numer jeden na zestawieniach. Jedziemy do Stanów Zjednoczonych. Black Pumas i Colors teraz. Ja bardzo homeopatycznie tylko zaznaczam swoją obecność na antenie, albowiem musimy jeszcze za chwilę zaprezentować państwu utwór Six Days. Za chwilę też Canción Sin Miedo. Jeszcze trzeba rozwiązać konkurs, a mamy tylko kwadrans. Zatem teraz Colors, Black Pumas. Wspaniały utwór w Trójce. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. Right. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Black Pumas w Trójce. Kiedy przygotowywałem program na 11 marca, ponieważ dzisiaj w Czterech Stronach Dźwięku zajmujemy się najpopularniejszymi utworami i największymi hitami, nie bójmy się tego słowa użyć, największymi hitami z programu Cztery Strony Dźwięku, to pamiętam, jak 11 marca ku mojemu ogromnemu zdziwieniu odkryłem, że w jednej z rozgłośni radiowych na Ukrainie popularny jest utwór z 2002 roku, użyty w filmie Szybcy i Wściekli Tokyo Drift. Swift. Później pojawił się także w Furious 7, a także w innych filmach. To jest remix. Soulwax zremiksował. Znaczy, ten utwór ma wiele remiksów, w tym wielkiego duetu belgijskiego, czyli Soulwax. Natomiast chodzi o utwór Six Ways i my teraz posłuchamy go w wykonaniu Mos Defa z DJ-em Shadowem. Posłuchajmy. I don't read the newspapers because they all have ugly print. Za 7 minut wybije godzina 20. Zatem pora rozwiązać nasz konkurs. Przypominam, za najciekawszy sposób na używanie odbiornika DAB+, taki odbiornik Państwu wręcza jeszcze przed godziną 20 i teraz ten moment następuje. Najpierw, ponieważ mamy troje wygranych, ale tylko do jednej osoby odbiornik DAB+ się uda. Najpierw miejsce trzecie z kubkiem w nagrodę. Posunąłbym się do szantażu, bo prowadzący tam w kwestii praw Murphy'ego użył niesamowicie skomplikowanych określeń, a jest piękne polskie i dużo prostsze określenie na prawa Murphy'ego i w związku z samą przekorą jako taką słuchałbym tego odbiornika tam, gdzie nie ma prądu. To by było rzeczywiście brawurowe z pana strony, albowiem odbiornik wymaga prądu elektrycznego. Dla pana kubek oczywiście w ramach dzielnej walki i w nagrodę za nią, dla kolejnego słuchacza również. Będę słuchał tego radia lecąc statkiem kosmicznym Elona Muska na Marsa, bo wczoraj dostałem zaproszenie do lotu. Nie, no to jest oczywiście żartobliwa odpowiedź. Miała być zaskakująca. To mogą być żarty, ale niekoniecznie. Tyle razy, ile ja odziedziczyłem fortunę po nigeryjskim księciu. Proszę pana. Mam jeszcze panią słuchaczkę. Być może uda mi się wygrać, a to jest taką malutką pasiekę pszczelarską. I podczas zbijania sobie rameczek i wirowania miodu to z przyjemnością po prostu włączę wasz program i będę was słuchać. Zatem dla pani odbiornik cyfrowy DAB+ do słuchania radiowej trójki i do puszczania wspaniałej muzyki pszczółkom, żeby lepiej bzykały. Ale super, naprawdę świetnie, bardzo się cieszę. Gratuluję, ja również się cieszę. Więcej odbiorników dla Państwa w dzisiejszym programie Cztery Strony Dźwięku jeszcze mamy, zatem wystarczy nas uważnie słuchać. Za 5,5 minuty serwis trójki, bo wtedy wybije godzina 20. Tymczasem ja mam dla Państwa utwór z Meksyku. Pani Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, poruszający utwór na temat problemów kobiet w Ameryce Południowej.